اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلاة عليه أن رب العالمين فرض الصلاة عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود تبا کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود تبا کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود شفع روز جزا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ النبي يا من حضر النبي خير البشر النبي يا من حضر النبي خير البشر من له شق القمر ونزل سلم عليه من له شق القمر ونزل سلم عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کپے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑو درود ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑو درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ النبی ذاک العروس ذکره یحیی النفوس النبی ذاک العروس ذکره یحیی النفوس النصارى والمجوس اسلموا على يديه النصارى والمجوس اسلموا على يديه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود آس ہے کوئی نہ پاس ایک تمہاری ہے آس بس یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ النبی ذاک العروس ذکره یحیی النفوس النبی ذاک العروس ذکره یحیی النفوس النصارى والمجوس اسلموا على يديه النصارى والمجوس اسلموا على يديه النبی صلوا علیہ صلوات اللہ علیہ النبی صلوا علیہ صلوات اللہ علیہ وینال البرکات کل من صلى علیہ وینال البرکات کل من صلى علیہ سینا کہ داغ داغ کہہ تو کرے باغ باغ طیبہ سے آ کر سبا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ النبي المصطفى ابن زمزم وصفا النبي المصطفى ابن زمزم وصفا من تعالى شرفا كلكم صلى عليه من تعالى شرفا كلكم صلى عليه النبی صلوا علیہ صلوات اللہ علیہ النبی صلوا علیہ صلوات اللہ علیہ وینال البرکات کل من صلى علیہ وینال البرکات کل من صلى علیہ النبی المجتبی النبی ساکن قبا النبی المجتبی النبی ساکن قبا حبه لمذهبا ربنا صل علیه حبه لمذهبا ربنا صل علیه النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ وینال البرکات کل من صلى علیہ وینال البرکات کل من صلى علیہ تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام تم پہ کروڑوں سلام تم پہ کروڑوں درود تم ہو جواد و کریم تم ہو رؤوف و رحیم بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود نافے اور دافے ہو تم شافے اور آفے ہو تم سے بس افسوں خدا تم پہ کروڑوں درود شافی اور نفی ہو تم کافی اور وافی ہو تم درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ برس کرم کی بھڑن پھول نیم کے چمن ایسی چلا دو ہوا تم پہ کروڑوں درود کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہو میں تم پہ فدا تم پہ کروڑوں درود تم ہو میں تم پہ فدا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ النبی ذاک الملیح قوله قول صحیح النبی ذاک الملیح قوله قول صحیح والقرآن شیء فصیح الذي انزل عليه والقرآن شيء فصیح الذي انزل عليه النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ وینال البرکات کل من صلى علیہ وینال البرکات کل من صلى علیہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سے ورا تم پہ کروڑوں درود آنکھ عطا کیجئے اس میں زیادہ دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑو درود کم بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نا میرا رضا تم پہ کروڑو درود ٹھیک ہو نا میرا رضا تم پہ کروڑو درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ والحسن ام الحسین للنبی ریحانتین والحسن ام الحسین للنبی ریحانتین فاطمہ قرۃ عین جدہم صلوا علیہ فاطمہ قرۃ عین جدہم صلوا علیہ النبی صلوا علیہ صلوات اللہ علیہ النبی صلوا علیہ صلوات اللہ علیہ وینال البرکات کل من صلى علیہ وینال البرکات کل من صلى علیہ یہ عبید ادنا غلام تیرا ہے خیر الانام یہ عبید ادنا غلام یہ عبید ادنا غلام یہ عبید ادنا غلام تیرا ہے خیر الانام وقف مدحت کے لیے اس کی ہو عمر تمام وقف مدحت کے لیے اس کی ہو عمر تمام